نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے شروع کیا جن کو برسول کیونکہ وہ فرق کیے جائیں گے اور یسنا الفرقہ کانا یسنا الفرقہ حضرت کشتی بناتے تھے ملا میں قوم ہی یہ مادہ قوم جب بھی گزرتے ان پر اس کے رئیس گروہ قوم کا ساخلو من ہو مزاق کرتے حضرت سے پانی کا نام و نشان نہیں اور مصیبت مفت جھیل رہے ہیں قال ان تسخروا منا جواب لو فرمایا کہ اگر تم مذاق کرو ہم سے فإنا نسخر منکم تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو یعنی اس مذاق کا نتیجہ اور ثمرہ تم کو بھگتنا ہوگا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس انقریب تم جان لو گے مَنْ يَخْفِي عَذَابُ يُخْزِيهِ کون شخص ہے کہ آتا ہے اس کو عذاب رسوا کرے گا اس کو وَيَحِلُّ اور اترتا ہے اوپر اس کے عذاب مقیم عذاب مقیم مقیم کا معنی ہمیشہ رہنے والا دائم کیونکہ مرنے کے بعد برزخ کا عذاب اور بعد برزخ و قیامت کا عذاب اور قیامت کے بعد خلود نار کا عذاب تو اس لیے عذاب مقیم اس کو آتا ہے ہمیشہ کا دائم عذاب حتی اذا جاء امرنا یہاں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے اور قوم نے اس کشتی میں وہ اس کو بمنزل پاس کے بنا دیا اور اس کو پوری کشتی کو بھر دیا گندگی سے سو حضرت پریشان ہوئے اور پریشانی کے بعد قوم کو کچھ بیماری لگی خارش کی تو ان میں ایک آدمی گر گیا کشتی میں تو وہ ٹھیک ہو گیا تو ساری قوم نے خود ہی کشتی صاف کی یہ اس قسم کی گپے ہیں سب اہل یہود اور بنی اسرائیل کی من گھڑت روایات اس کا کوئی سند میں جتنی بھی گپوٹیشن ہے یہاں مسئلہ ہوئی ہے جو قرآن میں آ رہا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا حتیٰ کہ جب آ گیا امرنا امر ہمارا یعنی عذاب والا وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے قل نحمل فیہا من کل زوجین ہم نے کہا سوار کر فیہا اس کشتی میں من کل ہر ایک زوجین جوڑے سے اس نین دو دو وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی الا من سبق علیہ القول مگر جس پر سبقت کر چکی ہے بات عذاب علی بمن آمنا اور ایمان والوں کو بھی وما آمن معه الا قلیل اور نہیں ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. حتی اذا جاء امرنا, امر سے مراد عذاب, فارت تنور, تنور سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں مفسرین کے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تنور سے مراد ہے سطح زمین, زمین کی سطح سے پانی ابھرے گا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ تنور سے مراد ہے کنایا ہے غضب الہی سے, جب اللہ کا غضب جوش مارے. بھارت تنور غضب الہی جوش کرے, جوش مارے. نمبر تین, بعض حضرات نے کہا کہ تنور سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تنور, جس میں حضرت روٹیاں تیار کرتے تھے. یہ روٹیوں والا تنور وہاں سے شام منتقل ہو گیا تھا, تو یہ شام کے ایریا میں وہ تنور ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے, جس کو امام شافعی تابعی نے قسم کے ساتھ بیان کیا, یہ تنور حضرت لوط کا اپنا روٹیوں والا تنور تھا. اور یہ جو عراق کی جامع مسجد اس کے قریب تھا. اور فارت تنور علامت مقرر کی گئی تھی انقلاب کی, کہ تنور میں آگ ہوتی ہے, جب تنور سے پانی نکلے گا پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ عذاب اور انقلاب کی علامت اب پوری ہو گئی, بجائے آگ کے پانی نکلے گا. فارت تنور آپ کے پاس نیچے لکھا ہے المراد من التنور تنور الخبز عند الجمهور, یہ روٹیوں والا تنور ہے. یہ مختلف اقوال ذکر کیے گئے. راجے یہی لگتا ہے قل نحمل فیہا, ہم نے کہا سوار کر فیہا اس کشتی میں, من کل زوجین, من کل شیء زوجین, ہر چیز سے جوڑا جوڑا. ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں تولد اور تناسل والے, ان سب کو سوار کر کشتی پر, سب جانور. پھر اشکال ہے سب جانوروں کو اکٹھا کرنا, یا جانور تو جنگل میں بھی ہیں, اور اسی طرح اور بھی ہزاروں اقسام بنتی ہیں نر مادہ کی. تو ہر قسم سے نر مادہ جمع کرنا یہ تو عادت محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا. جواب دیتے ہیں کہ یہ خرچ کے عادت ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہاں سے مراد پالتو جانور ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارے جنگلات کے بھی, اور ساری دنیا کے جہان میں جتنی نسلیں رہتی ہیں ہر نسل کا جوڑا جمع کرنا یہ مراد ہی نہیں, بلکہ مراد جو پالتو جانور ہیں نفع مند اور ضرورت کے جانور ہیں, جیسے گائے بکری اور پالتو جانوروں میں کتا اور اس طرح کے جو جانور ہیں پالتو, ان کو جمع کر اور ان کو کشتی میں سوار کر. معلوم ہوتا ہے کہ کشتی کافی بڑی تھی, کہ اگر پالتو جانور بھی جمع کیے جائیں تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہیں. اس پر بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے, کچھ اسرائیلیات سے بھی پتہ چلتا ہے, تورات کی تصریح بھی ہے کہ کشتی کی لمبائی تھی 300 گز, 300 گز, اور اونچائی اس کی 30 گز کی تھی, 30 گز کی. 3 منزلہ جہاز تھا, ایک منزل میں حضرت نوح آل ایمان کے ساتھ, دوسری منزل میں سامان وغیرہ, اور تیسری منزل میں جانور. یہ 3 منزلہ اللہ عالم, اور لمبائی بھی ہو گئی اس کا عرض اور چوڑائی بھی لکھی ہے, لیکن حتمی اور یقینی بات نہیں. اس کشتی کی پیمائش کیا تھی؟ تو کشتی پر فرمایا کے سوار کر زوجین اثنین, زوجین, زوج کا لفظ جوڑے پر بولا جاتا ہے, تو زوجین سے شبہ ہو سکتا تھا 4 4, زوج کا لفظ بولا جاتا ہے جوڑے پر, مرد پر بھی, عورت پر بھی, مذکر پر بھی, مؤنث پر بھی. یہ تو بعد میں طالب علموں کے فرق کے لیے مؤنث کے لیے زوجہ بولا جانے لگا, اور مذکر کے لیے زوج. حالانکہ زوج کا اطلاق دو پر ہوتا ہے, دونوں پر, نر پر بھی اور مادہ پر بھی. اسی لیے آگے اس نام ذکر کیا اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ زوجین سے 4 4 مراد نہیں, بلکہ مراد اس نام دو ہیں. ہر قسم کے ضروری جانور جو پانی میں نہ رہ سکتے ہوں اور انسانوں کے لیے کار آمد ہوں, یہ آپ کے پاس عبارت ہے. اہلا کا اور اہل اپنے, اہل اپنے, اپنے اہل کو بھی سنوار کر, الا من سبا کا علیہ القول, مگر جس پر سبقت کر چکی ہے بات. گاؤں حسرین نے بڑا ڈیپوٹیشن لکھا ہے کہ حضرت نوح کھوتے کو بیری پر سوار کرنا چاہتے تھے, کھوتے کی دم کے ساتھ شیطان چمٹ گیا. اب کھوتا کشتی پہ سوار نہیں ہوتا تھا, حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تو اس کھوتے کو کس طرح کشتی پہ سوار کروں. تو حضرت نے یہ کیا کہ کھوتے کا بیک وہ کیا کشتی کی طرف, اور رخ دوسری طرف کر کے آگے پھینکا, اس نے پیچھے زور لگایا, حضرت نے کانوں سے چھوڑا تو سیدھا کشتی میں جا پڑا. یہ ایسی گپ ہے, یہ بھی اسرائیلی گپوں میں سے گپ ہے. اور بھی جہاں پر گپے بہت ہیں, جہاں واقعہ ہے پھر بزرگ شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی سے شاید یہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ کھوتے تھا واسطے بیڑی پہ نہ چڑھے. یہ پمن آمنا, ومن آمنا, اور ان کو جو ایمان لائے ان کو بھی کشتی پہ سوار کر. وما آمنا معہ الا قلیل, اور نہیں ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ مگر بہت تھوڑے. اس قلیل کے دو معنی ہیں, ایک معنی یہ ہے کہ قلیل فی نفس ہی, اگر قلیل فی نفس ہی ہو تو 10 سے کم پر اطلاق ہوتا ہے, قلت کا اطلاق ہے 10 سے کم پر, اور 10 سے اوپر پھر کثرت کا اطلاق ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے جمع قلت اور جمع کثرت, 10 افراد ہو جائیں تو وہ کثرت سمجھی جاتی ہے, 10 سے کم کو قلت سمجھا جاتا ہے. اگر یہ قلیل کا معنی ہو, حقیقی اپنا معنی بھی نفس ہی قلیل, پھر یہ دس آدمی بھی نہیں بنتے. اور اگر قلیل مقابل کثیر کے ہو تو پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے, بعض روایات میں ہے کہ یہ 40 آدمی تھے, بعض میں ہے کہ 80 آدمی تھے. 40 آدمی یا 80 آدمی. اور حضرت نے محنت کتنے سال کی؟ 950 سال. 950 سال میں 40 آدمی کا مسلمان ہونا یا 80 کا یا 10 سے بھی کم ہو, یہ آج کل تو یہ جو بریلے ہیں انہوں نے گپیں بنا رکھی ہیں کہ فلانا حضرت صاحب تھا نا, فلانا حضرت صاحب اس طرح سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے, اور ادھر جو سلام پھیرا تو 50,000 مسلمان ہو گئے, اور فلانا جو ہمارا بزرگ تھا وہ سفر نہیں کرتا تھا, باہر نہیں نکلتا تھا. کیوں بھائی بےمان سفر کیوں نہیں کرتا؟ کہتے اس لیے کہ اس کے چہرے پر جس ہندو کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہو جاتا. پھر تو اس بزرگ کو پھرانا چاہیے تھا پورے ہندوستان میں, ہر ہندو کو دکھا دیتے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جاتا. بھائی تجھے دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اندر بیٹھا ہے, باہر نکلتے ہی نہیں. اور اسی طرح انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ فلانا حضرت صاحب جب پیدا ہوا نا 15 پاروں کا حافظ تھا, 15 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے تھے. اور کوئی کہتا ہے کہ فلانا پورا حافظ تھا, بس جلدی دھکا لگ گیا کوئی آدھا پارا رہ گیا تھا, نہیں تو وہ بھی حفظ ہو جاتا, اور وہ آدھا پارا پھر ہو بھی نہیں سکا. یہ سب بکواسات اور خرافات کے قبیلہ سے ہے. جہاں قرآن پاک مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ 950 سال گزر گئے, بیوی نے بھی مسئلہ نہیں مانا, بیٹے نے بھی مسئلہ نہیں مانا, اور پورے ایریے میں 40 آدمی یا 80 آدمی. محنت کتنی لمبی ہے اور بندے کتنے مسلمان ہوئے, اس سے 2 سبق حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ داعی کو اپنی محنت پر تسلسل کے ساتھ قائم رہنا اور مستقل مزاج رہنا. 950 سال تک مانا کوئی نہیں, لیکن حضرت پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اور دعوت بھی 950 سال کس طرح دعوت دی, ذرا سورہ نور نکالو. جی یہ 950 سال دعوت دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے مناجات کر رہے ہیں اور قوم کی شکایت کر رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی, قال عرض کی رب اے میرے پروردگار, انی دعوت قومی, بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو, لیلا و نہارا, رات کو بھی اور دن کو بھی. لیلا و نہارا, رات کو بھی میں نے دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, فلم یزدہم, نہیں بڑھایا ان کو دعائی میرے بلانے نے, میری دعوت نے, الا فرارا, مگر از روئے فرار کے. میں ان کو دعوت دیتا تھا اور یہ بھاگ جاتے تھے, فرارا سارے بھاگ جاتے. فإني كلما دعوتهم, اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی, لتغفر لهم, تاکہ تو ان کو بخش دے. جعلوا اصابعهم فی آذانهم, رکھ دی انہوں نے انگلیاں اپنیاں, فی آذانهم اپنے کانوں میں, اصابعهم انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی تاکہ لوح کی آواز بھی ہمارے کانوں میں نہ پہنچے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اوپر سے کپڑے اوڑھ لیے, وَأَصَرُّوا اور بڑے بڑی ضدیں کی, بڑے اڑ گئے, وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا اور انہوں نے بڑے تکبر کیے, بڑے تکبر کیے جو قابل بیان بھی نہیں. ثم انی دعوتهم, سبحان اللہ, ثم انی ان کے ساری ان چیزوں کے باوجود پھر بھی میں نے دعوت نہیں چھوڑی. ثم انی دعوتهم جہارا, پھر میں نے ان کو دعوت دی, علل اعلان سب کے سامنے اونچے آواز کر کے, اور پنجابی میں کہتے ہیں دنڈ مار کے, جہارن اونچے آواز بھی میں نے کیے. ثم انی اعلنت لهم, پھر میں نے اعلان کیا ان کے مجموعوں میں جا کر, ان کے میلوں میں جا کر, عرصوں میں جا کر, اور ان کے بڑے بڑے مذہبی اجتماعات میں جا کر, اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, اور ایک ایک آدمی کو پکڑ کے مسئلہ سمجھایا. اسرر تو ان کے سرگوشی میں ایک ایک آدمی کو مسئلہ سمجھایا. فقل تو بس میں نے کہا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ معافیا مانگو اپنے رب سے, وہی ہے بہت معاف کرنے والا, گناہ بھی بخشے جائیں گے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور چھوڑ دے گا آسمان کو اوپر تمہارے لگاتار مسلسل بارشیں آئیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مدد کرے گا تمہاری, بڑھا دے گا تمہارے مال بھی اولاد بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور کر دے گا تمہارے باغات, اور کر دے گا تمہارے لیے نہریں. مالکم لا ترجونا للہ وقارا, کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی لا ترجونا نہیں امید رکھتے, للہ اللہ کے لیے, وقارا عزت کا. یہ سارا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت چلتی رہی. آگے کہتے ہیں قال نوح الرب, حضرت نوح نے عرض کی, میرے پروردگار, انہم عصونی, انہوں نے میری نافرمانی کی, واتبعوا من لم یزدہ مالہ وبلدہ الا خسارہ, یہ بڑے بڑے چودھریوں کے پیچھے, بڑے بڑے مولویوں کے پیچھے, ان کے پیچھے تو لگ گئے, ان کی ہر بات مانی پر میری بات کوئی نہیں مانی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور بڑی سازشیں کی انہوں نے, بہت بڑے پلان بے کی, بڑے بڑے منصوبے بنائے انہوں نے. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا, خبردار نوح پیغمبر کے نام پہ آیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں, ہمارے الہوں کا دشمن اور گستاخ ہے, اس لیے کالو اپنی عوام کو کہنے لگے, لا تذرن آلہتکم, ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو. ہاں آج بھی کہتے ہیں خیال کرنا اکابر کو نہ چھوڑنا, انہوں نے کہا لا تذرن, ہرگز نہ چھوڑنا آلہتکم اپنے الہوں کو, ولا تذرن, یہ لا تذرن کا معنی حضرت نوح جتنے دلائل بھی پیش کرے, جو دعوت بھی دے, جتنا بھی زور لگائے, تم نے ڈٹ جانا ہے اپنے الہوں پر. ولا تذرن ودا, اور نہیں چھوڑنا ود کو, ولا سواعا, اور نہ سواع کو, ولا یغوسا ویعوقہ, ولا یغوسا اور نہ غوث اعظم کو چھوڑنا ہے. ویعوقہ ونصرہ, یعوق اور نصر اس کو بھی نہیں چھوڑنا. وقد اضلوا کثیرا, وقد اضلوا اور تحقیق گمراہ کیا انہوں نے کثیرا, اور وہاں پر آمن معہ الا قلیل, اور یہاں پر کیا آیا قد اضلوا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. قال نوح رب, کہتے ہیں اے میرے پروردگار, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, نہ چھوڑ اوپر زمین کے, یہ ساری شکایت لگائی نا میں نے یوں کر کے دعوت دی, اس پر مکرو مکرن کو بارہ پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہر روز جب بھی حضرت دعوت دیتے تو قوم پتھر مارتی, اور ہر روز حضرت نوح کو مار پڑتی, 950 سال مارے کھائیے. معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو مستقل مزاج ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک دو تقریر کرے لوگ نہ مانے کہے چلو مانتے نہیں چھوڑ دو. نمبر دو, یہ کہتے ہی کہ فلانے کی زبان میں تاثیر نہیں, اور آج کل کہتے ہیں وہ زبان میں نور نہیں ہے, بےمانوں زبان میں نور ہوتے ہی کوئی نہیں. اچھا خیر, زبان میں نور نہیں بلا نہیں کہ کوئی آدمی مانتا نہیں, تو یہاں ذرا بتاؤ پیغمبر کی زبان میں تاثیر تھی یا نہیں تھی؟ پیغمبر کے اخلاق بھی عالی, زبان بھی پیاری, دلائل بھی مضبوط, محنت بھی مسلسل, عرصہ بھی 950 سال, پھر بھی قوم نے نہیں مانا, تو معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی اپنی بدبختی ہوتی ہے, دائی کا قصور نہیں ہوتا. یہاں تو دائی کامل دائی ہے, اللہ کا نبی ہے, لیکن پھر بھی لوگ مان نہیں رہے. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ لوگوں نے نہیں بھی مانا نا, حضرت نے دعوت تو پوری دی لیکن مسئلے میں گڑبڑی کی, مسئلہ کوئی بیان کیا جو ڈیوٹی تھی, جس طرح آج کل تبلیغی دعوتیں چلتی ہیں کہ مسئلے کے سدیا ناش کر دو تاکہ لوگ مان لے, اور مسئلے میں ہی گڑبڑ کر دو. حضرت نوح پیغمبر نے مسئلے میں گڑبڑ قطعاً نہیں کی. وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها, فرمایا سوار ہو جاؤ فیہا, اس کشتی میں جانوروں کو سوار کرنے کے بعد. قال اركبوا کا خطاب ہے اپنے متبعین کو, سوار ہو جاؤ فیہا اس کشتی میں, اور غرق ہونے کا خطرہ نہ کرو, کیونکہ بسم اللہ مجرحا و مرساہا. سبحان اللہ, یہ پہلا بیڑا ہے, پہلا کشتی سمندر کی سطح پہ آ گئی, تو آپ فرمایا چلنا کیسے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھے گا, کیا بسم اللہ, میرے نام سے نہیں, حضرت آدم کے نام سے بھی نہیں, کسی فرشتے کے نام سے نہیں, کسی کی قوت سے نہیں, بسم اللہ مجرحا, اللہ کی قوت اور مدد سے چلنا ہے اس کشتی کا, بھروسہ اور ٹھہرنا ہے اس کشتی کا. معلوم ہوتا ہے بیڑے ترانے والا کون ہے, بسم اللہ مجرحا بھروسہ. یہ پہلا بیڑا ہے. اب دیکھو قرآن کا انداز, جہاں پر بھی مسئلہ توحید کا پھر بیان کر دیا کہ حضرت نوح پیغمبر وہ کشتی پہ سوار تو ہو گئے لیکن فرمایا تیرے حکم سے نہیں میرے پیغمبر, یہ کشتی چلے گی میری قوت اور طاقت سے, میرے حکم سے. معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر بھی ہو اور بیڑے چھوڑو, اپنا بیڑا بھی چلا نہیں سکتا زندہ پیغمبر ہو. یہ بے ایمان کہتا ہے بہاول حق سے بیڑا تھک, ہیں کہ پکارتا بھی ہے مرنے کے بعد. فلانا معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی, یہ چشتی کو بھی بدل دیا ہے کشتی کی وجہ سے, یہ یوں پہ ایمان بھوکتا ہے. اور اللہ نے جہاں ثابت کر دیا کہ کشتی دوسروں کی کشتیاں ڈوبی ہوئی تیرانا اور طوفانوں سے نکالنا دور کی بات, زندہ پیغمبر بھی ہو تو اپنا بیڑا بھی نہیں چلا سکتا, اس کی کشتی بھی چلتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ بسم اللہ مجریھا و مرساھا. اب یہاں پر مسئلہ بھی سمجھ لو, بے جان سواری کی اصل یہی دعا ہے, موٹر سائیکل پہ چڑھو یہی دعا پڑھو بسم اللہ مجریھا و مرساھا, گاڑی پہ اور اسی طرح جتنی یہ موٹریں کاریں سواریاں جہاز تو کشتیاں, ان کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہی دعا ہے. اور جو جاندار سواری ہے اس کے لیے آپ نے پڑھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا, ہاں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارا تابع فرمان بنایا, نہیں تو اونٹ بگڑ جاتا تو دس آدمیوں کو بھی قریب نہ آنے دیتا, تو اس نے اس کو ہمارے تابع فرمان بنا دیا. اور اس آگے اس سفر کو دیکھ کر ایک دوسرا سفر بھی ساتھ یاد آ رہا ہے کہ اب تو جہاں آج بھی سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک حقیقی سفر بھی آنے والا ہے, بہت لمبا سفر, اور وہ سفر کیا ہے, موت کے بعد والا سفر. تو دیکھو شریعت نے وہاں پر بھی کہہ دیا سواریوں میں بیٹھ کر سفروں میں چل کر مسئلہ وہاں پر بھی نہیں بلانا, اور جہاں بے جان سواری بسم اللہ مجریھا و مرساھا. ان ربی لغفور رحیم, بے شک رب میرا وہ بندوں کے گناہ کا مقتضی تو فرق ہے لیکن میرا رب بہت معاف کرنے والا رحیم ان رحم کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے والا الغفور بار بار معاف کرنے والا, بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا رحیم بڑا رحم کرنے والا. یہاں پر چند سوال آپ کے پاس لکھے ہوں گے, یہ سوال نمبر دو ایک تو ہو گیا ہے, سوال نمبر دو یہ سیلاب تو من جانب اللہ عذاب تھا تو ان جانوروں کا کیا قصور تھا کہ جس کی بنا پر انہیں اس عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا گیا؟ الجواب, یہ ان کی طبعی موت تھی, ان کے حق میں عذاب نہیں تھا. سوال نمبر تین, سیلاب زدہ علاقوں کے غیر بالغ لڑکوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جبکہ وہ بے گناہ تھے؟ الجواب, بالغ ہو کر وہ کفر میں مبتلا ہوتے اس لیے اس وقت ان کو ہلاک کرنا الٹا ان کے لیے رحمت ہے. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا ابن عباس وغیرہ نے کہ ممکن ہے کہ کچھ عرصہ قبل سلسلہ تبالغ روک دیا گیا ہو اور وہ نابالغ بالغ ہو کر کفر میں مبتلا ہو گئے ہوں. قال ہو ابن عباس. جی اب جہاں پر سمجھو ایک اور بات چلتی ہے کہ یہ سیلاب جو تھا یہ مخصوص ایریے میں تھا یا پورے جہان میں تھا؟ پوری دنیا میں یہ سیلاب آیا تھا یا مخصوص ایریے میں؟ یہاں پر پرویز نے تو بڑا آسان حل لکھا ہے بےمان نے. پرویز کہتا ہے کہ ایسے مولویوں نے بنا ڈالا ہے سیلاب آیا تھا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ دریائے فضلہ خود کو گیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھدار آدمی تھے, حضرت نے دیکھا بھائی یہ سردیوں میں خشک ہو گیا ہے, گرمیوں میں فلڈ آئے گا, سیلاب آئے گا, برف پگھل جائے گی. حضرت نوح نے کشتی بنا لی اور جب وہ برف پگھلتی ہے نا گرمیوں میں تو کوئی پانی آیا تو دوسرے لوگ ڈوب گئے, حضرت کشتی پہ بیٹھ کے چلے گئے, برباد اتنی تھی اور مولویوں نے بڑی بنا دی. میرا ساری خبارت کا انکار کرنے کے لیے میرا بکواس. اب اس کو کوئی پوچھے بھائی فجلہ کہ فلانا یہ تیری نانی کو کسی نے خبر دی, تجھے کسے پتہ لگا؟ اور قرآن پاک کے الفاظ ذرا دیکھو کتنے صاف الفاظ آ رہے ہیں. بعض دیگر علماء نے کہا کہ یہ مخصوص کے لیے تھے, لیکن اکثر محققین کا یہی خیال ہے کہ یہ سیلاب پوری دنیا پر تھا, حتیٰ کہ یہ سیلاب کعبۃ اللہ اور اس ایریے میں دور دراز کے ایریوں میں, اس پر ہندوؤں کی بعض ویدوں کے حوالے بھی ہیں ہندوستان کے, جو پرانی کتابیں ان کی وید ہیں, کیونکہ یہ ہندوستان کی جتنی آبادی ہے یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد ہے, اس برے صغیر اور جتنا بھی ہندوستان ہے اس کی. تو بہرحال ان کی ویدوں میں اور ان کی کتابوں میں اپنے ایریے میں بھی اس سیلاب کی خبریں موجود ہیں. تو قول دونوں ہیں واللہ اعلم. وہی تجربے موجن کر جبال, اور وہ کشتی چل رہی تھی بہم ان کو لے کر, تھی موجن کل جبال بیچ موج کے, جیسے کل جبال پہاڑوں کی طرح. اب یہ زلزلے میں سیلاب آیا تھا, موجن کل جبال اور بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح موجیں ابری. وہ بنا دا نوح ابنا, اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو. حضرت کے تین بیٹے ساتھ تھے, ایک کنعان تھا, کنعان اس کا نام بتایا گیا. یہ بیٹا اس کے بارے میں دو قول ہیں, بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ منافق تھا اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. حضرت نوح کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ مسلمان ہے, اس لیے حضرت نوح نے دعوت دی. اصل میں یہ اشکال زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے دو باتیں ذکر کی ہیں. ایک بات یہ ذکر کی کہ اب نیا آدمی مسلمان کوئی نہیں ہوگا, اوہی الی نوح انہ لیؤمن من قومک الا من قد آمن. اس آیت کو دیکھا جائے تو حضرت نوح نے بیٹے کو جو دعوت دی یہ ایمان کی دعوت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اطلاع کر دی کہ اب کوئی نیا مسلمان نہیں ہوگا. اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا الا من صبر کا علیہ القول, کہ اپنے آل کو سوار کر, لیکن جس پر بڑی سبقت کر چکی ہے اور میرا قول اور بات اس کے حق میں خرق ہونے والی طے شدہ ہے, وہ کیا ہے؟ کافروں پر او ان ہم مغرقون. اور یہ بھی فرما دیا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا, مشرکوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں سفارش نہیں کرنی, اب ان کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے غرقابی کا. ان تین امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اشکال یہ ہے کہ حضرت نوح نے بیٹے کے لیے دعا کیوں کی. یہاں مودودی نے لکھا کہ حضرت نوح پیغمبر شفقت پدری سے مغلوب ہو گئے, شفقت پدری سے, ہاں انسانی شفقت اور بشری غلطی کی. یہ ویسے بک بک ہے مودودی صاحب کی, اور مودودی صاحب تو ایسا بے ایمان آدمی ہے. اس نے یہ بھی لکھا کہ حضرت یونس نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی, تب قوم سے عذاب ڈلا. تو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ایک موجودی نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ نے تفہیم القرآن پڑھی ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا کہ غلط تقریباً ساری ہے اور ٹھیک باتیں پوری ہوئی ہیں. اس نے کہا اچھا یہ کیسے غلط ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا تفہیم القرآن لے آئے. تو لے آیا, ایک صفحہ نکالا تو اس سے پانچ چھ غلطیاں بتلائیں, یہ بھی غلط ہے یہ بھی. دوسرا صفحہ اس نے نکالا اس پر بتلایا, تیسرا نکالا وہ کہتا ہے یہ تو ساری غلط ہے. تو میں نے کہا میں نے آپ کو کہہ دیا تھا ساری غلط ہے. تو آج کل سکولیوں کا بڑا محدث کبیر اور حضرت اقدس موجودی ہے, حالانکہ موجودی سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا بے وقوف ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, اور نہ عربی ترجمہ غلط کرتا ہے, عربی گرامر ہی کوئی پتہ نہیں, اور بھی کوئی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں اس کی بات سمجھ بڑھ جاتی ہے. وہ بات ٹھیک ہے, سمجھ اس لیے آتی ہے کہ جاہل آدمی کی بولی جاہل سمجھتا ہے, عالم کی بولی عالم سمجھتا ہے. جاہل جس طرح سکول کی تعلیم ہے ماشاءاللہ, تو وہاں پر سارا نظام ہی یہی ہوتا ہے مبنی پر جہالت. تو جاہلوں کا امام ہے اور وہ اس کی تحریرات سے متاثر ہوتی ہیں, ورنہ خائن بھی اول نمبر کا ہے, بہت بڑا جھوٹا اور خائن انسان ہے. اس نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے اتنا فراڈ کیا ہے, حوالے قطع برید کر کے صرف شیعوں اور خمینی کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کو بدنام کیا, پچھلی عبارتیں بھی کاٹ دی اگلی عبارتیں بھی کاٹ دی. اس پر بہترین تبصرہ ہے مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کا, حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کے نام پہ ان کا اردو میں کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے مفتی محمد تقی صاحب کی, بہترین کتاب ہے. اس نے موجودی کو صحیح پکڑا ہے, باقی بھی لوگوں نے لکھی ہے لیکن گرفت کسی نے نہیں کی, تقی صاحب نے بہترین گرفت کی اور ساری خیانت اس کی ظاہر کی جو حوالے اس نے کاٹ تراش کے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے وہ لکھے. تو بہرحال یہاں پر سوال باقی ہے کہ حضرت روح نے کیوں بیٹے کے لیے دعا کی, لا تو خاطبنی بھی آ چکا ہے اور نئی یومنا بھی آ چکا ہے, اس کے باوجود دعا کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے بعض محققین اس طرح تھے کہ حضرت نوح کو علم نہیں تھا کہ بیٹا منافق تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اسے سمجھ رہے تھے مومن. یہ جو دعوت دے رہے ہیں یا بنیا ارتب معنا, یہ دعوت ہے یہی سمجھتے ہوئے کہ یہ مومن ہے اور یہ باہر کھڑا ہے اس کو کشتی میں سوار کر دیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہی مفتی احمد یار خان نے بھی یہاں ایک بات سچی لکھ دی ہے. اس نے بھی کہا کہ حضرت نوح کو پتہ نہیں تھا یہ منافق ہے یا مومن. حضرت نوح کو پتہ نہیں تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مطالعہ لوح محفوظ کا کرتا ہے اور اس کو سارا کچھ پتہ ہے, اور حضرت نوح پیغمبر کو نہیں پتہ بیٹے کا. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت کو پتہ تھا کہ یہ پکا کافر ہے اور پکا مشرک ہے, لیکن دعا کیوں کی کہ پیچھے جہاں پر فرمایا نا لئی جو مینا من قومے کا, وہاں بات ہے قوم کی. حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قوم کے افراد تو مسلمان نہیں ہوں گے لیکن بیٹا میرے آل سے, بیٹا خاندان سے ہے, اور وہاں خبر کس کے بارے میں ہے؟ قوم کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ اب قوم کا کوئی دوسرا فرد مسلمان نہیں ہوگا. یہ اس لیے حضرت نے دعا اس کو دعوت ایمان دی, یا بنیا ایمان کی دعوت دی. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے بطور آخری دعوت کے, یہ ایمان کی دعوت تھی. اب اس تقریر پر اشکال کوئی نہیں رہتا, البتہ یہ اشکال پھر باقی ہے کہ پیغمبر کو وہی سمجھنے میں بھی غلطی رکھ سکتی ہے، حالانکہ پیغمبر کو وہی کے فارم میں غلطی نہیں لگ سکتی. تو نہیں جو مینا من قومے کا جب آ چکا تھا حضرت نوح کا، پھر یا بنیا کہنا اور آگے دعا بھی آ رہی ہے نا، دونوں کو حل کر رہا ہوں، ان ابنی من اہلی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور بیٹے کو دعوت دینا، اور وہاں پر کیا ہے کہ اگر قوم سمجھے اور یہ سمجھے کہ بیٹا میرے آج سے لہذا اس کے حق میں منع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر وہی سمجھنے میں بھی غلطی کر گیا. اسی کو لیا ہے قادیانی نے، مرزا قادیانی، اس نے ایک پیشین گوئی کی تھی، ایک لڑکی کا عاشق تھا مرزا صاحب، اور وہ لڑکی کا نام بھی تھا محمدی بیگم. یہ محمدی بیگم پر یہ عاشق ہو گیا. ویسے بھی مرزا جو تھا وہ زنانیوں کا بہت شوقین تھا، تو بیمار ہونے کے باوجود زنانیوں کا حضرت صاحب کو بڑا ذوق تھا. خود کی کتاب ہے مرزیوں کی سیرت الماضی، سیرت الماضی میں ہے کہ مرزا صاحب کو رات کو جو آتی تھی زنانیاں خدمت کے لیے، مرزا صاحب کو ساری ساری رات بساؤ کا، چونکہ حضرت بیمار تھے تو وہ خاص دو چار فتوں تھی وہ باری باری حضرت کو دباتی رہتی تھی، اور اس پر بہت سارے واقعات اور کچھ کشف و کرامات بھی لکھی ہے سیرت الماضی بھی. تو انہی میں ایک لڑکی تھی، اس پہ مرزا دیکھ کر عاشق ہوا. تو مرزا نے کہا کہ مجھے اللہ نے وہی کی ہے کہ میں نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا ہے. وہ جو محمدی بیگم والے تھے وہ ہوشیار لوگ تھے اور مسلمان تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے آپ کو. اس نے کہا نکاح ہو چکا ہے آسمانوں پر، انہوں نے کہا وہ آسمانوں پہ ہوئے، ہم زمین پہ نہیں کرنے دیتے، اس لیے تو آسمانوں والے نکاح ادھر ہی کیا کر، ملا ہے کر آسمانوں پر، زمین والی محمدی بیگم تجھے نہیں ملتی. خیر مرزا نے کہا مجھے وہی آئی ہے، اور وہی بھی بےمان نے جی قد سب بجنا کہا، یہ وہی تھی. تو وہی آ گئی، پھر اس نے دھمکی دی کہ اگر مجھے وہی آئی کہ اگر اس نکاح نہ ہوا نا محمدی بیگم سے تو اس کا باپ فوراً مر جائے گا اتنے دنوں کے بعد، لیکن باپ بھی کوئی نہ مرا. پھر کہا کہ ان پہ کچھ سخت عذاب آنے والا ہے، مقصد تھا بھائی ڈریں اور مجھے دے دے، عذاب بھی کچھ نہ آیا. پھر پیشین گوئی کی کہ یہ مرنے والی ہے، اور مجھے وہی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے جیسے نوح علیہ السلام کو لگ گئی تھی، مجھے بھی غلطی لگ گئی، اور میں نے سمجھا کہ دنیا میں میرا نکاح ہوگا، اصل میں یہ نکاح محمدی بیگم کے ساتھ جنت میں ہوگا. مجھے وہی سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگ گئی، اور جی آپ مرنے والی ہے، وہ کوئی نہیں مری، پچھلے دنوں میں مری ہے، مرزا بےمان مر گیا، اور وہ کافی عرصہ محمدی بیگم زندہ رہی. تو یہ پیشین گوئیاں کر کے اور بھی مرزا بہت ساری باتیں کر کے ایک زنانی کے بارے میں مرزا نے پیشین گوئی کی کہ اس کے پیٹ میں یہ بچہ جنے گی، اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا اور یہ ہوگا. وہ آگے بھی خواب دکھا دیے، وہ زنانی پہلے ہی مر گئی. مرزا نے کہا بھائی سمجھنے میں غلطی ہوگی، بچہ کچا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، ایسے بچہ جنے گی فلاں ہوگی فلاں. اور 200 سے زیادہ مرزا صاحب کے جھوٹ ہیں، بھائی کے نام پر کہتا ہے یہ بھائی آئی یہ بھائی آئی، اور میرے جھوٹ ہیں. تو اب مرزائی کہتی ہیں کہ حضرت نوح کو بھی تو غلطی لگ گئی تھی. اس بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اگر ہمارے نبی کو غلطی لگ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کس چیز میں غلطی لگی حضرت نوح کو؟ ایک ہوتا ہے نفس بہی کا معنی نہ سمجھنا، بہی آئے اور پیغمبر کو بہی سمجھ نہ آئے اس کا معنی نہ سمجھنا. ایک ہے مصداق بھی خطا ہو جانا، بہی کے مصداق بھی، جہاں بہی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ بہی نہیں سمجھی، حضرت نوح نے بہی سمجھی ہے، لیکن تعین مصداق میں خطا ہوئی کہ میرا بیٹا یہ اہل سے اہل کے حکم میں داخل ہے یا قوم کی جو خبر آئی ہے بیٹے کو بھی شامل ہے، تو یا خطا فی تعین المصداق ہے نہ کہ خطا فی فامل واہی ہے، وہی کے سمجھنے میں غلطی نہیں، اور مصداق بھی خطا ہو سکتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا اور عمرے کی نیت سے نکلے، حالانکہ وہ خواب کا مصداق یہ سال ہی بنتا تھا، اگلا سال بنتا تھا، تو اس سال وہ مصداق پورا نہیں ہوا، اگلا سال ہوا، تو اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، باقی رہ گیا مرزا، مرزے کے تو میرے بکواس ہیں کہ وہی کچھ بتاتا ہے اور آگے بکواس کچھ کرتا ہے، وہ تو وہی کے شریف خلاف بات کرتا ہے، اس لیے مرزا تو کافر پہلے کا بھی ہے، اور یہ وہی میں بھی گڑبڑ کر رہا ہے، تو اس کی انگریزی تیچی تیچی فرشتے کی وہی آتی ہے، تو اور جہاں تک پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر کے لیے ضابطہ ہے کہ وہی میں خطا نہیں کرتا فامل وہی میں، البتہ تعین مصداق اس میں خطا ہو سکتی ہے۔ اب ذرا دیکھو حاشیہ، اکثر محققین جن میں امام ماتوریدی بھی ہیں فرماتے ہیں کہ کنعان منافق تھا، آپ نے اسے مباحد سمجھتے ہوئے رکوب سفینہ کی دعوت دی تھی، اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں، اس صورت پر اشکال ہی نہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں وہ کافر تھا، آپ جانتے تھے کہ وہ کافر ہے، سوال نمبر ایک، جب آپ جانتے تھے کہ وہ کافر ہے تو پھر رکوب سفینہ کشتی پر سوار ہونے کی دعوت کیوں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے وَآلَا کا اِلَّا مَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ الْجَوَابُ، آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی کہ ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کیونکہ عذاب مکمل طور پر شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کنعان سے مباشر ہوا تھا، اس لیے اس وقت کا ایمان بھی معتبر ہوتا، کیونکہ وہ ایمان یاس تھا نہ کہ ایمان باس، بنابری توجی نادذہ نبنہ کے نیچے لکھا گیا ہے بطور آخری دعوت کے، نیز نادا نوح ربانی ندا قبل از غرق ہوگی، یہ صورت میں سوال نمبر دو، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن نؤمن من قومک الا من قد آمن، تیری قوم سے جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، مزید بڑا کوئی مومن نہیں ہوگا، تو نوح نے کیوں اپنے بیٹے کو دعوت ایمان دی، الجواب ایمان کی نفی قوم سے کی گئی ہے، آل سے نہیں، اور کنعان حضرت کے آل میں سے ہے۔ سوال نمبر تین، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کہ حضرت نوح کو معلوم بھی تھا کنعان ظالم یعنی کافر ہے، پھر آپ نے کیوں اللہ سے درخواست کی، ونادى نوح ربہ تمہید الجواب، اللہ دینا سلم دو قسم ہیں، اول متیقن جن کے بارے میں یقین ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ آپ کی قوم کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں نئی یوگ میں نہ، اور دوم مشتبہ ظالم جن کے بارے میں ایمان فی المستقبل کا یقین نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بری نہیں آئی، وہ ہیں آپ کا قال اور بیتا کنعان، تو الجواب یہ تمہید تھی، جواب یہ ہے کہ اللہ دینا ظلم اس سے مراد اللہ کی مراد عام تھی، خواہ متیقن ظالم ہوں یا مشتبہ، کسی قسم پر بھی اللہ دینا ظلم جو بھی اس کا حق ہو، ظالم کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، اچھا اور آپ نے سمجھا صرف متیقن ظالمین کی سفارش سے منع کیا جا رہا ہے، بنا بری خیال اپنے بیٹے کی سفارش کر دی، سمجھ گئے؟ سوال چار، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کو بھئی سمجھنے میں غلطی لگی، حالانکہ یہ محال ہے. الجواب الشیخ القرآن رحمہ اللہ کے نبی کو بھئی کے مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگ سکتی، البتہ بھئی کے مصداق متعین کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اللہ دینا تعالیٰ کے مصداق متعین کرنے میں غلطی لگی کہ آپ اس کا مصداق صرف متیقن ظالمین کو سمجھا، اور عند اللہ اس کا مصداق متیقن اور مشتبہ ہر قسم کے ظالم ہیں. ولکن قال الجاجر بھی رحمہ اللہ. اچھا جی، ونادى نوح ابنه، اور آواز دی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور تھا وہ کنارہ پر. معزل کے دو معنی ہیں، کسی جگہ کے کنارہ پر پہاڑ وغیرہ، یا معزل اسی کشتی کے کنارہ پر تھا، کشتی جہاں تھی وہ بھی کنارے قریب کھڑا تھا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ایمان لا کر سوار ہو جا ہمارے ساتھ. ولا تکم مع الکافرین، اور نہ ہو ساتھ کافروں کے، کافروں کا ساتھ ساتھی نہ بن، کیونکہ عذاب میں مارا جائے گا. قال سآوی الی جبل، اس نے کہا سآوی چڑھ جاؤں گا میں پہاڑ پر، الی جبل پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ بہت بڑا پہاڑ تھا. یعصمنی من الماء، بچا لے گا مجھ کو وہ پہاڑ پانی سے. مجھے کیا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو ابھی مجھے کہے تو یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ پہاڑ سے بچ جاؤں گا، عذاب سامنے آ گیا، اور عذاب بھی عجیب عذاب تھا. اللہ نے آسمانوں کے دہانے بھی کھول دیے، زمین کے سارے دہانے کھول دیے، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اور پہاڑوں سے 30-30 گز تک پانی اوپر جا رہا تھا. 30-30 گز تک، جتنے اونچے سے اونچے پہاڑ تھے 30-30 گز تک یہ پانی اوپر تھا. 30 گز بڑا اونچا، اور نیچے زمین سے پہاڑ کی بلندی اندازہ کرو، یہ پورا جہان ہو یا پورا ایریا ہو، وہ پورا سمندر بن گیا. ابھی یہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہاں سے منی من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. قال حضرت نے فرمایا لا عاصم، کوئی نہیں بچانے والا، اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے. الا من رحم، مگر وہ شخص رحما، جس پہ اللہ ہی رحم کرے. الا مرحوما، لا عاصما الا مرحوما، نہیں کوئی بچانے والا اللہ تعالی کے عذاب سے. الا من رحم، اس کے کئی معنی کیے گئے، لیکن ایک معنی جو میں کر رہا ہوں کہ لا عاصما، بچانے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہی. تو سمجھ رہی ہے بات، موصول سے مراد ذات باری ہے، یعنی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا ہو کے معنی میں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا ہو کے معنی میں ہے. بعض نے کہا کہ یہاں پر موصول سے مرحوم مراد ہے، اور استثناء منقطع ہے، لا عاصم اليوم، نہیں بچنے والا کوئی اللہ کے عذاب سے مگر جس پر رحم ہو گیا، جو مرحوم ہوا. تو مطلب ہوئی ایک ہی ہے، ویسے اور بھی ہے، لا معصوم الا من رحمت اللہ. آج بچنے والا وہی بچے گا جس پر خدا کی رحمت ہوگی. لیکن وہی معنی من سے مراد ہی ذات باری ہے, اور مطلب یہ ہے لا عاصم الیوم من امر اللہ, کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے کار سے, الا من رحم, مگر خود اللہ ہی جس پر رحم کرے اس کو خود ہی بچا لے. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ, اور حائل ہو گئی دونوں کے درمیان موج, فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, بس ہو گیا غرق کیے ہوئوں سے. بس اب ٹھیک ہے, جو جہاں تک چلتا ہے چلنے دو. آپ بھائی آپ کو میں کہا کہ اس کو سیٹ کر رہا ہوں, بتایا نہیں انتظامیہ کو. ہاں پھر ایسے بولے کام عجیب کام ہے, ایک مہینہ جنریٹر نہیں, ایک مہینہ لاؤڈ اسپیکر نہیں, دورہ کیا ہوگا. جن کو بولو بھی اگر بنتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو جمعے پہ انشاءاللہ دعا کر لیتے, جتنا ہو گیا ہے کافی ہے. ہاں بھائی اب جتنے آگے ہیں انتظامیہ وہ اتنے عجیب بے حیا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے کہ اس نے ٹیوشن پڑھانی, ٹیوشن پہ گیا ہوا, یعنی ٹیوشن پڑھانا زیادہ عام ہے اور دورہ تو ایسے ویسے ہی بس ٹھیک ہے. الا من رحم وحال بینہما الموت, اور حائل ہو گئی دونوں کے درمیان الموت, جو پانی کی موج بڑی لہر, فکان من المغرقین, بس ہو گیا غارق کیے ہوئوں سے, وقیل یا ارض, بات از گھر کے کفار کہا گیا اے زمین, یا ارض, یہ نادا نوح ربا, یہ اوپر نظر آئے نادا نوح نبنا کے ساتھ, حضرت نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو, اس نے جب کہا سعادی الى جبل یا سے مدی من الماء, تو حضرت نے فرمایا نادا نوح ربا, پکارا نوح نے اپنے رب کو, فقال رب, بس کہا میرے پروردگار, ان ابنی من آلی, بے شک میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے, وان وعدک الحق, اور وعدہ تیرا سچا ہے کہ آل ایمان کو بچاؤں گا, وانت احکم الحاکمین, اور تو سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والا اور احکم الحاکمین. تو یہاں پر یہ اوپر لگے گا, قال یا نو, فرمایا اے نو, انہ لیس من اہلک, بے شک وہ نہیں تیرے خاندان سے, انہ عمل غیر صالح, عمل جہاں عقیدہ مراد ہے کہ اس کا عقیدہ گندا ہے, عمل غیر صالح, فلا تسألني, بس نہ سوال کرنا مجھ سے, ما ليس لك به علم, اس چیز کا کہ نہیں تیرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم, انی, بے شک میں تجھے باز کرتا ہوں یہ کہ ہو جائے تو انجانوں سے. قال رب, عرض کی میرے پروردگار, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مانگوں وہ چیز کے نہیں میرے لیے ساتھ اس کے کوئی علم, فَإِلَّمْ تَغْفِرْنِ, اگر تُو نے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا, اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہو جاؤں گا میں مِنَ الْخَاسِرِينَ, نقصان اٹھانے والوں سے. قِيلَ يَا نُوح, خاتمہِ قصہ نوح, تو اب کہا گیا قِيلَ يَا أَرْضُ, کہا گیا اے زمین, نگل جا اپنے پانی کو, اور اے آسمان عقل ہی تھم جا, وقیز الماء اور خوش کر دیا گیا پانی, وقضی الامر اور ہو گیا معاملہ, واستوت علی الجودی اور کشتی برابر ہوئی جودی پہاڑ پر, وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا دوری ہے واسطے قوم ظالم کے. قیل یا نو, کہا گیا اے نو, اہبط بسلام منا, اتر ساتھ سلامتی کے, منا ہماری طرف سے, وبرکات علیکا اور برکتیں اوپر تیرے, بالا امم اور اوپر جماعتوں کے, ممن معاکا وہ جو تیرے ساتھ ہیں, اور وہ امم وہ جماعتیں ہم ان کو نفع دیں گے, پھر چھوئے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب العلیم عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب, یہ جملہ معترضہ برائے صداقت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کرنے کے لیے, تل کا یہ واقعات من انباء الغیب کچھ خبریں ہیں غیب کی, بھی کر رہے ہیں ہم ان خبروں کو, الہی کا تیری طرف, ما کنت تعلمها, اس لیے کہ نہیں تھا تو جانتا ان واقعات کو, بلا قوموں کا اور نہ تیری قوم, من قبل حاضر ہماری گئی کرنے سے پہلے, فصبر تسلی رکھ اور صبر کر, ان العاقبت للمتقین اچھا انجام, العاقبت المحمودہ اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے. فصبر کا معنی سہتا رہے, سہتا رہے مگر بعد ثبوت نبوت اگر مخالفت کرتے ہیں تو سہتا رہے. فإذا آل اور قصا ثانیہ متعلق بدابہ اول اور طرف قومی آج کے اخاہم ہودا اور ان کا بھائی ہود رسول بنا کے بھیجا, فرمایا اے میری قوم, اعبد اللہ وحدہ ہو کہ باتیں کرو صرف اللہ کی, جملہ معللہ, مالکم من الہ غیرہ کیونکہ نہیں بات سے تمہارے کوئی الہ سوا اس کے, ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے, فی عبادت قبول اوسان جو بتوں کی پوجا کرتے ہو, نرے افترا کرتے ہو. یا قوم اے میری قوم, نہیں مانتا تم سے علیہ اس پر یعنی بیان توحید پر اجرن کوئی مزدوری, ان اجریا الا علی الذی نہیں ہے مزدوری میری مگر اوپر اس ذات کے پتہ رہنی جس نے مجھے پیدا کیا, اپلا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. ویا قوم اور اے قوم, اصول قوس اول ترکیب استغفار از شرک وغیرہ, یا قوم اے میری قوم, استغفرو معافیہ مانگو, ربکم اپنے رب سے, یا قوم استغفرو ربکم, اوپر لکھا من الشرک والمعاصی شرک و معاصی سے, ثم توبو الیہ نمبر دو تلقین توبہ, پھر توبہ کرو طرف کو اسی کے آئندہ کے لیے, جور سے رشتہ ما چھوڑ دے گا, جو متے کم مکان حسانہ رات پڑا تھا, جور سے رشتہ ما علیکم چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر مدرارن دھارے لگاتار, پر یزید کم قوت الا قوت کم دوسری برکت بڑھا دے گا تمہیں عدو قوت کے ساتھ تمہاری قوت کے, پہلے بھی جوان تھے اور بھی طاقتیں مل جائیں گی. فلا تتولوا, توحید اور ایمان سے منہ مت موڑو, مجرمین مجرم بن کر, یا مجرم بیمانہ مشرق ہے مشرق بن کر یہ مسئلہ توحید نہ چھوڑو. قال یا ہود, کہنے لگے اے ہود, ما جئتنا ببینۃ, نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل اور معجزہ, اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو, ان قولے کا بس سبب تیری بات کی, ماں تیرے کہنے سے ہم اپنے آلیہ کو چھوڑنے والے نہیں، وما نحن لك بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تیرے لیے بے مؤمنین، تیری تصدیق کرنے والے، ان نقول الا تراك حماقت قوم، ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ پاگل بنا دیا تجھ کو بعض ہمارے الہوں نے، یہ جو تو بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے ہمارے حضرات کی، تجھ پر مار پڑ گئی ہے اور اسی وجہ سے تو پاگل ہو گیا ہے، کہ سو ان بے جلون لسبے کا تیاہا، یہ جو گستاخیاں کرتا ہے ان گستاخیوں کی وجہ سے تجھ پر مار پڑ گئی اور تو پاگل ہو گیا، سب لوگوں کے راستے سے جدا راستہ تو نے اختیار کیا. قال حضرت نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ، بے شک میں بری ہوں اس چیز سے کہ تم شریک کر رہے ہو، من دون ہی اور سوا اس کے، فقیدونی جمیعہ بس منصوبے بنا لو تم میرے خلاف جبین سب مل کر، ثم لا انذرون پھر ڈھیل بھی نہ دینا، بے شک میں نے بھروسہ کیا اوپر اللہ کے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابت نہیں کوئی جانور، الا ہوا آخذ مگر ہوئی ہے پکڑنے والا اس کی پیشانی سے، ما ان ربی یحکم باللسان، اچھا ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، کیا مطلب، فلا نفع فلا ضرر الا باذنہ، کوئی نفع نہیں کوئی ضرر نہیں مگر اس کے اذن سے، ان ربی بے شک رب میرا، علی صراط مستقیم یعنی یحکم بلسانی علی صراط مستقیم، میرا رب فیصلہ کرتا ہے میری زبان پر، یا یدلو علی صراط مستقیم رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی، فان تولوا، بیان بلیغ کے بعد ان تولو اگر وہ منہ موڑیں تو میں معذور ہوں، ان تولو اگر منہ موڑیں میں معذور ہوں، فقد پر تاکید پہنچا چکا ہوں تم کو، ما وہ پیغام توحید، ارسل تو بھی جس کو ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الیکم تمہاری طرف، فیستخلفو ربی قومن اور خلیفہ بنا دے گا رب میرا ایسی قوم کو جو تمہارے سوا ہوگی، نہیں نقصان دو گے تم اس اللہ پاک کو شیئن ذرا بر بھی شرک کر کے، ان ربی علی کل شیء حفیظ دفع شبو، بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے نگران ہے، اس کو کیا پتا، اس کو پتا ہے، ہاں ان ربی علی کل شیء حفیظ، فلما جاء امرنا جب آیا عذاب ہمارا، ہم نے نجات دی ہود کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ، برامت منا سبب حقیقی نجات کا ہم نے اپنی طرف سے رحمت کی، اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب الغلیظ عذاب سخت سے، بطل کا عادل اشارہ موعود زینی کے لیے، آج زینی کے لیے جو ذہن میں ہیں، عادل یہ عاد ہے، جہادو بے آیات ربہم انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی رب کے رسولوں کی، وتبعوا اور پیروی کی انہوں نے امر ہر جبار سرکش ضدی کے، وتبعوا اور پیچھے لگا دیے گئے، بہاد دنیا لانا اس دنیا میں بھی لعنت، یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی لعنت یعنی مخلد پھر نہ رہوں گی، الا ان عادل خبردار عاد قوم نے کفرو کو کفر کیا انکار کیا اپنے رب کا، الا بوزن آج خبردار پوری ہے از رحمت رب قوم عاد کو جو قوم ہود ہے، و الا ثمود اخاہم کسا ثالث متعلق بدعوی اول اور طرف، مطلب ان قصوں کا یہاں پر ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو، یہ قال یا قوم کہاں مقصد تبلیغ، کہاں میری قوم؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وما انشاءکم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وما انشاءکم ترغیب ہے، نعمت اولا ایجاد، کوئی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تم کو زمین میں، اسی سے معافیا مانگو. اصول فوز اول تلقین استغفار، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو طرف اس کے. اصول فوز ثانی یعنی توبہ، تلقین توبہ، ان ربی قریب مجیب، بے شک رب میرا قریب مجیب، قریب ہے تائب کے لیے، مجیب اور مجیب ہے مستغفر کے لیے، معافی مانگنے والے کے لیے. قالو یا صالح ہو شکوا بر اناد، قالو یا صالح ہو کا اے صالح، قد کنت فینا مرجوبن، تحقیق تھا تو ہم میں، تھا تو ہم میں، ہم میں مرجوبن، امید کیا ہوا، ہماری تجھ پر بڑی امیدیں تھی کہ یعنی ہونہار ہے اور بڑا لائق ہے. قبل حاضہ، اس مسئلہ بیان کرنے سے پہلے کیا تو نے روکا ہم کو اس بات سے کہ ہم عبادت نہ کریں ان کی، عبادت کرتے رہے ہمارے بزرگ. اننا لفی شک مما تدعونا، بے شک ہمیں البتہ بھی شک کے اس توحید سے کہ تو دعوت دے رہا ہے ہم کو طرف اس کے مریب، شک ایسا ہے جو ہر وقت تردد میں رکھتا ہے. قال یا قوم، کہا میری قوم، ارائی تم، بتلاؤ مجھے، اگر ہوں میں اوپر واضح بیان کے اپنے رب کی طرف سے اور عطا کی ہو من ہو اس نے اپنی طرف سے رحمتن، رحمت خاصہ، بس کون ہوگا میری امداد کرنے والا، اللہ سے یعنی عذاب اللہ سے کون بچائے گا. ان اسی تو ہوں، اگر میں نافرمانی کروں اس کی، دعوت توحید چھوڑ دوں، وما تزیدوننی، اس مشورہ میں تم نے نہیں بڑھایا مجھ کو غیر تفسیر، سوائے تباہی کے. ویا قوم، دلیل نبوت ہے، اے قوم، آج ہی ناقت اللہ، تم جو معجزہ طلب کرتے ہو وہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم واسطے تمہارے، آیتن آیتن نصب علی الحال، عامل اس کا اشارہ نشانی ہے میری نبوت کی، بس چھوڑ دو اس کو کھائے اللہ کی زمین سے وبا گاس، اور اس کو چھوو نہیں برائی کے ساتھ کہ پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب یعنی فوری، دیر نہ لگے گی. فاکروہا، بس انہوں نے اس کی پہنچیں کاٹ دی. توہین معجزہ یعنی شاعر اللہ، تو فقال، اعلان عذاب کے طور پہ فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، نفے اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن، وعد غیر مکذوب، ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ بھی کہا گیا، بالکل سچا وعدہ ہے. فلما جاء، بس جب آ پہنچا ان کے امر و نا، عذاب ہمارا، ہم نے نجات دی صالح کو، والذین اور والذین آمنو، ان کو بھی جو ایمان لائے تھے حضرت صالح کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، ومن خزی یوم اذن، اور خزی رسوائی اس دن سے، ان ربا کا حبل کبھی، بے شک رب تیرا وہی طاقتور ہے، العزیز غالب ہے. واخذ الذین ظلموا، اور ثمرہ اناد لے لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، السیحا یہ آواز نے، اور نیچے زلزلہ تھا، فاصبحوا، بس ہو گئے جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، گرے پڑے مرے تھے، کالم یغنو پیا، گویا کہ اس میں بسے نہیں تھے. خبردار، بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب کا، خبردار، بوذر سمود، وہ برائی لعنت ہے قوم سمود کے لیے. فلقد جاءت رسلنا ابراہیم، یہ قصہ ہے متعلق بدعوی ثانی کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, البتہ تحقیق آ پہنچے ہمارے فرستادے ابراہیم حضرت ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر. قالوا سلاما, کہا فرشتوں نے آنے کے وقت سلمنا سلامن علیکا. قال سلام, حضرت نے جواب دیا سلام علیکم. فما لبیسا پس دیر نہیں کی ان جا یہ کہ لے آئے بے عجلن حنیز بچڑا دھونا ہوا, حنیز تلا ہوا بچڑا لے آئے. فلما را اے دیا ہم, پر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو لا تصلو الیہ ہے کہ نہیں آگے ہو رہے طرف اس کے, نہ کہ ہم اوپرا سمجھا ان کو, بہو جیسا من ہم خی پتن, اور محسوس کیا چھپایا دل میں خی پتن خوف کو, خوف دل میں چھپایا. ازمر اپنی نفسے ہی من ہم خی پتن, تو قالو نیچے لکھے معلوم ہوا ابراہیم غیب دان نہیں تھے. قالو لا تخف, فرمایا ڈرو نہیں, انا ارسلنا الى قوم لوط, ہم بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوط کے. وامرأته قائمۃ, اور بی بی سارا وہاں پر کھڑی ہونے والی تھی. فصاحکت, پس وہ ہنس پڑی. وبشرناها باسحاق, ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی, پیچھے اسحاق کے, برائے اسحاق کا یعقوب, اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. قالت یا ویلتا, استعجاب کا اس نے کہ یا ویلتا ہے میں ماری, آلے دو کیا میں جلوں گی. فانا عجوز, اس حال میں کہ میں بڑھیا ہوں. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا خامن یہ بھی بالکل بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ چیز ہے بڑی قابل تعجب. قالوا, کہا فرشتوں نے کیا تعجب کرتی ہے اللہ کے امر سے, اور رحمت اللہ و برکاتہ, رحمتیں ہوں اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی تم پر اے گھر والوں. انہ حمید مجید, بے شک وہ ستودہ صفات بزرگی والا ہے. اور جب چلا گیا ابراہیم سے خوف اور مل گئی ان کو خوشخبری, ہمارے ساتھ جھگڑا ڈالنے لگے قوم لوط کے بارے میں. انا ابراہیم, بے شک حضرت ابراہیم البتہ بڑے حلم والے, افواہ نرم دل, منیب الرجوع رکھنے والے تھے. یا ابراہیم, ہم نے کہا اے ابراہیم عارض عن ھذا, رہنے دو اس کام کو. انہ, بے شک بات یہ ہے کہ تاکید آ چکا ہے امر تیرے رب کا, بے شک وہ آئے گا ان کو عذاب نہ رد کیا ہوا. بلما جاءت, پر جب آ پہنچے فرشتے ہمارے حضرت لوط کے پاس, سی ابہم اس کو عجیب, سی ابہم اس کو برا محسوس کیا. وزا کا بہم, اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے. سی ابہم پریشان ہوا, وزا کا بہم دل تنگ ہوا. بکار, اور کہا ھذا یوم عصیب, یہ دن ہے بڑا سخت. آئی حضرت کے پاس قوم حضرت کی, جو را اونا پاگل ہو کر بھاگتی ہوئی قوم پہنچی. ومن قبل کانو, اور اس سے پہلے تھے وہ کرتے رہتے السیئات گناہ. فرمایا اے میری قوم, ہاؤلائے بناتی, یہ ہیں جناتی بیٹیاں میری, یعنی قوم کی بیٹیاں. ہن اطہر لکم, وہ پاک واسطے تمہارے. فتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے مسئلہ میں, یا نہیں تم میں سے کوئی بھی رجل رشید. قالوا, کہا انہوں نے, لقد علمت, تو خوب جانتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں من حق کوئی ضرورت, اور بے شک تو یہ بھی جانتا ہے جو ہم ارادہ کر کے آئے ہیں. قال لو ان لی بکم قوہ, فرمایا اگر کاش ہوتی نا میری تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت یا ٹھکانا پڑتا پکڑتا میں رکنے شدید کی طرف یعنی کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا کہا انہوں نے اے لوط بے شک ہم فرستادہ ہیں تیرے رب کے نہیں پہنچ سکیں گے تو قوم والے طرف تیرے بس راتوں رات لے چل اپنے آل کو بے قطع من اللیل رات کے ایک حصہ میں اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی بھی اللہ مگر بیوی تیری بے شک اس کو پہنچنے والا ہے اسی بہا با اصحابہ ہم جو ان کو پہنچنے والا ہے بے شک وعدہ ان کا صبح ہے علیہ صبح بے قریب یا نہیں ہے صبح قریب فلما جا آ تب جب آ گیا امر ہمارا جا النا ہم نے کر دیا اوپر کا تختہ نیچے کا اوپر بام ترنا علیہ اور بارش برسائی ہم نے ان پر ہجارت من سجیل کنکروں کی بارش و منصور پے در پے مصبم عطن جو نشاندار تھے نشان لگے ہوئے تھے عالم غیب میں تیرے رب کے ہاں بابا ایا من الظالمین بے بعید اور نہیں ہے یہ بستی ان مکہ کے مشرکوں سے ذرا بھی دور وہ بستی بھی قریب ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم فرشتوں کو نہیں پہچان سکے حضرت لوط فرشتوں کو نہیں پہچان سکے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور بھیجا ہم نے طرف مدین کے بھائی ان کا شعیب فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ولا تنقصوا المکیال اور نہ کبھی کرو مکیال ناب میں اور تول وزن میں دیکھتا ہوں تم کو اسودہ حال اور میں ڈرتا ہوں پر تمہارے عذاب ایسے دل سے جو محیط ہے گھیرنے والا ہے اے میری قوم پورا کر کے دو ناب بھی اور وزن بھی دل کے ساتھ انصاف کے اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو اشیاء ان کی اور نہ پھرو بھی زمین کے فساد مچانے والے جائز نفع بقیت اللہ جائز نفع بہتر ہے واسطے تمہارے حرام کی کمائی سے اگر ہو تو ایمان والے وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے حفیظ کوئی نگران کہ جبرن چھڑا لوں قالوا یا شعیب کہا انہوں نے منع تبلیغ و استحصاء اے شعیب الصلاتوں کا یا لمبی لمبی نمازیں پڑھنا تیرا یعنی تیرا مصنوعی اور وہمی تقدس یعنی توحیدی مذہب تجھے حکم کرتا ہے ان نطروں کا یہ کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ ٹوٹے رہے ہمارے باپ دادا اور یہ کہ کریں ہم اپنے اموال میں جو چاہیں انک لانتا بے شک تو ہے حلیم الرشید بابکار اور الرشید نیک چال والا خالا جا قوم جواب کہا اے میری قوم ارائی تم بتلاؤ مجھ کو اگر ہوں میں اوپر ضمیر کے اپنے رب کی طرف سے اور دیا ہو اس نے مجھے اپنی طرف سے رزقن حسانہ رزق حسن یعنی توحید و عدل کی تبلیغ کا من جانب اللہ معمول ہوں وما اریدو اور نہیں میں ارادہ کرتا یہ کہ مخالفت کروں تمہاری طرف اس کے میں روکتا ہوں تم کو اس سے اور نہیں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا جہاں تک میں میری طاقت ہے اور نہیں میری مما توفیق کی اور نہیں توفیق مگر ساتھ اللہ کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اسی کی طرف انہی کو عنابت کرتا ہوں تمام امور میں یا قوم اے میری قوم نہ لاج درمن نہ کم نہ ابھارے تم کو دشمنی میرے ساتھ لے کے پہنچے تم کو مثل عذاب جو پہنچا قوم نوح قوم ہود اور قوم صالح کو وما قوم لوط اور نہیں ہے حضرت لوط کی قوم تم سے بے بعید ذرا بھی بعید معافیاں مانگو اپنے رب سے ثم توبوا الیہ پھر رجوع کرو طرف اس کے بے شک رب میرا رحیم الودود بہت رحم کرنے والا پیار کرنے والا ہے کہا انہوں نے اے شعیب ما نفقہ کثیرا نہیں سمجھ سکتے ہم بہت ہی باتیں جو کرتا ہے مما تقول وانا لنراک اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے اندر ضعیفا کمزور ولولا رحمتک اگر نہ ہوتی پارٹی تیری، تجھے ہم پتھر مار مار کے مار دیتے، اور نہیں ہے تو اوپر ہمارے بھی عزیز کوئی معزز. قال یا قوم، فرمایا میری قوم، اراحتی اعز علیکم، یا میرا قبیلہ نعوذ باللہ یہ زیادہ معزز ہے تمہارے سامنے اللہ سے، اور بنا چھوڑ دیا تم نے، کر دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو، وراء پیچھے اپنی پیٹھوں کے، بے شک رب میرا جو تم کر رہے ہو وہی تم گھیرنے والا ہے. اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پہ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. توبہ تعالیٰ بول، ہم قریب تم جان لو گے، میں یہ آتی ہے جس کو آتا ہے عذاب ایسا پھر رسوا کر دے گا اس کو، اور کون وہ جھوٹا ہے، برتا کے بھو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں. بس جب آ گیا امر ہمارا، ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے تھے، رحمت منا، رحمت منا اپنی خاص رحمت سے، فأخذت اور پکڑ لیا ان کو ظالموں کو، سیاہ آواز نے، فأصبحوا بس ہو گئے وہ ظالم اپنے گھروں میں، گھٹنوں کے بل گرنے والے، کالم جب نو پیہا گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے، عذاب و دن خبردار، دوری و رحمت رب، از رحمت رب مدین کو جیسا کہ دور ہو گئی. سمود، ولقد ارسلنا، یہ قصہ صحاب ہے، اور چوتھے دعوے کے متعلق، ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، البتہ تاکید بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، بسلطان مبین، کھلی صنعت کے ساتھ، طرف فرعون اس کے سرداروں کے، فتبعوا بس انہوں نے تابے داری کی امر فرعون کی، اور نہیں تھا امر فرعون کا بے رشید دل کچھ کام کا، کوئی ایک کام بھی سیدھا نہیں تھا. یک دو مقومہ ہو یوم القیامہ، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے دل قیامت کے، فصل بارش کرے گا ان کو آگ میں، ببیسل ورد المورود، بہت برا ہے گھاٹ جس پر وہ پہنچے، بہت بے اوپی ہادے ہی، اور پیچھا کر دیے گئے دنیا میں، لانت و یوم القیامہ، اور دن قیامت کے بھی ان پہ لانت ہے، لانت ہے، بے اثر رفد، بہت برا انعام ہے، والمرفود، المرفود جو ان کو ملا ہے، ذالک من انباء القرا، یہ جملہ معترضہ بڑا صداقت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ حال ہیں بستیوں کے جو بیان کرتے ہیں، ان کو اوپر تیرے، منہا قائم، کچھ بستیاں کی کھڑی ہیں، اور کچھ بستیاں حسید جڑ سے کٹی ہوئی ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے بلا قصور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر. وما اغنت، بس نہ کام آیا ان کو، انہم آلہتہم، آلیہ ان کے جن کو پکارتے تھے سوا اللہ کے، ذرا در بھی جب آ گیا ان کے پاس امر تیرے رب کا، اور نہیں بڑھایا انہوں کو سوا خواری اور ذلت کے، غزالے کا اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذا، جب پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے. ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم، دردناک ہے، سخت ہے. ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، لآیتن، بڑی عبرت ہے، لمن خافا، ایسے اس آدمی کے جو ڈرتا ہو، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے، یومن، ذالک یومن، یہ ایسا دن ہوگا جمع کیے جائیں گے واسطے اس کے لوگ، ذالک یومن مشہور، یہ دن ہے سب کی حاضری کا، اور نہیں مؤخر کرتے ہم اس دن کو مگر واسطے مدت تھوڑی کے، یوم جاتے جس دن آئے گا، نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کی اجازت سے، اور بعض ان میں سے شقی بدبخت ہوں گے، بس سعید، اور بعض ان میں سے سعید خوشبخت ہوں گے. اما الذین شقوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ آج بھی ہوں گے، کمرہ مختص ہے، لہم فیا ظفیر، ان کے لیے اس آگ میں چیخنا ہوگا، وہ شہید، اور دھارنا ہوگا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں جب تک قائم رہے آسمان و زمین الا ما شاء ربک, مگر وہ جو چاہے رب تیرا, بے شک رب تیرا کرنے والا ہے جس کا ارادہ کرے. اما الذین سعدوا, بارہ جو لوگ جو نیک وقت بنائے گئے جنت میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے, اور فیا اس جنت میں جب تک رہیں آسمان و زمین الا ما شاء ربک, مگر وہ جو چاہے رب تیرا, عطا ان یہ بدلہ بخشش ہے نہ ختم ہونے والی, فلا تکو فی ملیت, بس نہ کرنا نہ ہونا شک میں اس سے کہ پوجتے ہیں یہ مشرک, با یا بدو نہ نہیں پوجتے یہ مگر جیسا کہ پوجتے رہے ان کے باپ دادا اس سے پہلے, بے شک ہم ان کو پورا پورا حصہ ان کا دینے والے ہیں. غیر منقوص, جو غیر منقوص جو کمی نہیں ہوگی. والا قد آتے ہی نہ موسیٰ کتاب, ہم نے دی حضرت موسیٰ کو کتاب, اس میں اختلاف کیا گیا, ولولا کلمتن, اگر نہ ہوتی ایسی بات تو سبقت کر چکی ہے تیرے رب سے, لقضی, البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے, انہم لفی شک منہ مریب, بے شک وہ البتہ بھی شک کے اس قرآن سے مریب یا اس عذاب سے مریب, لفی شک منہ عذاب موعود اس کے بارے میں مریب شک میں ہیں. انا کلن, بے شک انا کلن سب کو, لما لیوفینہم ان کو بدلہ دے گا سب کو پورا پورا رب تیرا ان کے اعمال کا, انہ بما یعملون, بے شک وہ اللہ پاک جو وہ عمل کرتے ہیں خبیر ان کو خبیر ہے, خبردار. فاستقم کما امرتا, آپ پکے رہیں جیسے آپ کو حکم ہوا, ومن تاب معک, اور جو تائب ہوئے تیرے ساتھ, اور ولا تطغوا, اور مت نکلو حد سے, انہ بما تعملون بصیر, بے شک وہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے, اور نہ میلان کرو طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا, بس لگ جائے گا تمہیں آج, وما لکم من دون اللہ, اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی رفیق, ثم لا تنصرون, اور پھر تم نہیں مدد کیے جاؤ گے. اقیم الصلاۃ, قائم کر نماز, دو کنارے دن کے دولو پن, اور کچھ حصہ رات کا, ان الحسنات, اس لیے کہ نیکیاں ختم کر دیتی ہیں گناہوں کو, ذالک ذکرا, یہ نصیحت ہے, للذاکرین, واسطے نصیحت حاصل کرنے والوں کے, وصبر صبر کر, فإن اللہ لا یضیع, بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا, اجر المحسنین, مزدوری نیکی دل سے نیکی کرنے والوں کی, فلولا کان, کیوں نہیں تھی بستیاں ان سے پہلے, قلو, کیوں نہیں تھے بستیوں سے, من القرون من قبلکم, قلو بکیا, فام و عقل والے لوگ جو روکتے ان کو فساد کے الارض سے, مگر قلیلہ, تو بہت کم تھے, ممن ان سے, انجینا منہم, جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے, اور تابے داری کی ان میں جو ظلم کیا تھا, ما اترے پوپیے, جس میں انہیں نعمتیں دیے گئی, وہ کانو, اور تھے وہ پھوگر جرائم, ما کان ربو کا, اور نہیں ہے رب تیرا یہ کہ ہلاک کرے بستیوں کو, اس بستیوں کو بے ظلم, زبردستی, اس حال بھی کہ آل اس کے مسلحون, وہ اصلاح کرنے والے ہوں, اگر چاہتا رب تیرا کر دیتا لوگوں کو جماعت ایک, بلا یزالون, لیکن ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے توحید میں, الا من رحم ربو کا, مگر وہ شخص رحم کرے گا رب تیرا, الزالے گا, اور اسی لیے ان کو پیدا کیا, بتمت کلمت ربے کا, اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا, تمہیں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے, بکلن نقصو علی کا, من انباء الرسل, اور ہر وہ چیز جو محتاجی کی جاتی ہے طرف اس کے, یعنی وہ جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے دل تیرا, وہ خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. کلن نقصو سب بیان کرتے ہیں اوپر تیرے کچھ خبریں رسولوں کی بعد مصبے تو جن کے ساتھ پکا کرتے ہیں ہم دل تیرا, جا بحاذہ الحق آ پہنچا تیرا تیرے پاس اس میں حق اور موعظہ باز و ذکرہ اور نصیحت للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے, وقل للذین لا یؤمنون اور فرما دیجیے ان کو جو ایمان نہیں لاتے کہ اعملوا علی مکانتکم عمل کرو اپنی جگہ پر, ہم بھی عمل کرنے والے ہیں, وانتظروا انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں, للہ لہذا دعویٰ ثانی للہ اللہ ہی کے لیے ہے, تمام غیب آسمانوں اور زمین کے اور اللہ ہی کی طرف جرج اور امر و کلو پھیرے جاتے ہیں, کام سارے کے سارے فاعبدوا ہو بس اسی ہی کو پکارو, بتوکل علیہ اسی پر بھروسہ رکھو, وما ربک بغافل اور نہیں ہے رب تیرا ذرا بھی غافل اما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو. وآخر دعوانا Thank you.